Kurwa, dzisiaj się rano obudziłem i śniło mi się, jakoś taki miałem flashback z przeszłości, że usłyszałem, jak Snoop rapuje w tym kawałku Maniac Lunatic or him Snoop Eastwood. Mógłbyś to znaleźć? Maniac Lunatic. Okej, okay. Zapierdolmy to, zróbmy o tym kawałek, come on. Idziemy z tym? Schodami w dół wciąga znów studio mania. Za majkiem zaiwaniam. Lunatyk, fanatyk, maniak. Znowu bania, mania nawijania. Rozwlekam na 5 minut te jebane dwa zdania. Oh, maniak, lunatyk, majster sztyk. Mister Wunderbaum, doktor Wundersztyc. Pobita hyc, hyc, hyc. Gram jak Borys Szyc. W piwnicy jak Fryc, śmigam jak śmigły ryc. Wyć, będą uchem trzyc, paląc szlugi. Nie chcesz? Chuj ci w cyc, jak nie lubisz. Ej, buch pacyny, tłusty rym, złe petyny. Znów wchodzimy, robię buz, kurwysyny. Maniak, lunatyk, rymów mechanik. Opuszcza salonik, ten co był i znik. Maharadża z Bohonik, pan samochodzik. Co się wodzi, skąd bo to się rodzi, o co w ogóle chodzi? Rym się rodzi, moc tym chleje, dud ją knieje. Alarm wyje, dziadzior chleje. Takie mam przywileje, jestem lunatyk. Tak nie wolno, góral wyjść, chyba kurwa ty. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Lunatyk, brodaty, bogaty. Kto takiemu zabroni, kto takiego dogoni. Niezależnie od pogody, bo z bogoty. Siwe kłaki na skroni, a mikrofoni jak pojebany. Fanatyk, lunatyk, maniak, lepszy cwaniak. Mistrz unikania, kulom się nie kłania. Bit nie do zdarcia, rym nie do zajebania. Jak blanty DJ-a, Hondy nie do ujebania. Sprawdź to, najeżdżamy znowu całe miasto. Gniotę ciasto, gwiazdor, dziadzia pastor. Fidel Castro, widzę lasrąk, widzę takto. Wchodzę jak w masło i gaszy światło. Maniak, lunatyk, diabeł kudłaty. Ten co spełnia sny, ten co bujałby. Co ochujałby, gdyby nie grał rapu. Po kapu chłopaku, papu asfataku. Papu draki w szoku, łaków kurwa koniec marny. Leci nowy pocisk termonuklearny. Kiedy wkurwiony, mocno wulgarny. Gdy wyluzowany, mocno wulgarny. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk, rapu fanatyk, rogaty satyr. Za mną są braty, łami gnaty. Te facjaty, które znam z ciemnych bram. Ty znasz je z telewizji i nie poszedłbyś tam sam. Ej, to był góral, zabili go i uciekł. Mówiąc w skrócie, pędził życie pełne uciech. Bujał się na bucie, Reebok, Nike albo Damani Dada i bardzo lubił argo. I lubił gadać i gadał bardzo twardo. Gdy pytali jak to robisz, mówił mam to. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Maniak, lunatyk. Ej, maniak, lunatyk. Ej, fanatyk. Ej, lunatyk. Maniak, fanatyk. Lunatyk. Maniak, lunatyk. Fanatyk. No, proszę państwa, no cóż, no, posłuchaliście, poruchaliście, czas iść do domu, koniec. Chuja! Paw, kurwa, mać ty dzikusie pierdolony, kurwa, dawaj ten swój remix, kurwa, bo już nie wytrzymam, kurwa.